dimissió com a entrenador de Peralada, quins motius s'han portat a prendre aquesta decisió? Bueno, és llarg d'explicar, no? Jo vaig arribar aquí fa la temporada passada, ja de començament ja tenia el 80% de la directiva en contra, i bueno, a la temporada passada em vaig salvar pels resultats que vaig fer, no? I en el futbol el que m'ha de ser els resultats. Aquest any molta part de la directiva continuava estant en el Peralada, no la tenia en contra però tampoc la tenia a favor, no? I aquí pues, va aparèixer una figura important que ha sigut determinant perquè prengui aquesta decisió, que ha sigut el director esportiu rebatejat com el 50%, Toni Ferrer, que bueno, des del primer dia que va vindre aquí el seu únic objectiu era ser entrenador de Peralada com fos, no? I bueno, em va anar tirant merda a sobre, hasta que bueno, va aconseguir que aquests directius que no estaven en contra en aquell moment però tampoc estaven a favor, pues aixequessin la cresta i bueno, i han anat desgastant la meva figura com a entrenador, hasta que vaig arribar al punt de saber que la junta directiva del Peralada ja estava buscant un altre entrenador, i llavors ja vaig decidir que bueno, que jo ja no pintava res aquí, i que bueno, és una putada perquè a mitjà d'agost no tens temps de res, no pots anar enlloc, i si això m'ho haguessin dit en el mes de maig hauria sigut diferent, hauria tingut alguna oportunitat d'anar a entrenar en un altre equip o que havia tingut alguna oferta, però em vaig decidir per quedar-me a Peralada perquè estava content i, bueno, i em semblava a mi que tenia més d'un amic, no? Que bueno, per això que la figura d'aquest element ha sigut primordial en el desenllaç de tot el que ha passat. I l'última gota pues, ha sigut aquesta, de que sapiguer que una junta directiva està buscant un entrenador pel primer equip, pues, bueno, te sap molt de greu i, bueno, i he decidit plegar perquè bueno, la cosa estava senzilla. Vull dir, jo he plegat ara, però si no hagués plegat ara, poder d'aquí dues o tres setmanes no hagués fotut el carrer. Quan no hi ha la confiança necessària en un entrenador, qualsevol tonteria és un munt, no? Mm-hmm. És el que comentaves tu ara, no, Manel? Sap greu el moment, no?, en què has de prendre aquesta decisió? Sí, perquè et passes a pensar que bueno, ja ve estudiada i premeditada de fa dos o tres mesos enrere, no? Jo quan vaig vindre aquí hi havia dos jugadors només, quan vaig arribar a Peralada, perquè tot el més havia plegat, amb un pressupost una quarta part més per sota del que havia estat fins ara, no? I fer un equip amb un mes i mig, sense cèntims, i que pogués competir a primera catalana és difícil, i ho vam aconseguir. Jo crec que poder tenir la mateixa por que els hi tornés a passar això, que es quedessin amb dos o tres jugadors, i poder van començar a especular, pues, aguantem una manera, aguantarem la base de l'equip i bueno, mirarem de reforçar una miqueta l'equip i aviam què passa. Jo crec que en principi ells tenien aquesta opció, el que passa que clar, no comptàvem ni jo ni ells amb aquesta figura d'aquest director esportiu que bueno, ha anat malmetent a per tot arreu i això pues, ha propiciat pues, el que t'estic dient, que m'ha sentit dolgut ja no com a entrenador sinó com a persona, del tracte que he tingut ara, sobretot en aquest mes d'agost, com a persona no crec que sigui just, i bueno, i per això vaig decidir trucar aquest dematí a en Isern i dimitir i treure'm un pes de sobre. A part part del director esportiu, consideres que t'ha fallat algú més? Estàs decebut amb algú més? No, bueno, no, perquè si els directius que tinc en contra des del principi, ja els tinc en contra, no estic decebut amb ell, no? L'únic que, bueno, espero't i que tota aquesta gent que he tingut en contra des del principi ho hagin fet només que exclusivament com a assumpte deportiu, vale? I espero que, bueno, després del meu pas per Parlada, podran pensar que com a entrenador sóc més bo o més dolent, vale? Però espero que per lo menys com a persona no els hi hagi decebut i per lo menys si poden dir alguna cosa que puguin dir que Maneras s'ha portat com un home i ha sigut una bona persona tot el temps que ha estat aquí. I a partir d'ara, Manel, descansar, tens alguna oferta, tens alguna cosa sobre la taula? No, ara no, ara què vols que tingui? Si en mes d'agost porto 20 i pico d'anys entrenant i és la primera vegada que no començaré una temporada, no? Però bueno, una vegada tenia que ser la primera. Vull dir, tampoc m'havien fotut mai a fora de cap equip, vale? Que en veritat no m'ho he fotut a fora, però bueno, era qüestió de 3 setmanes, no? I mira, ja ha passat això, no? I vull dir, bueno, pararem i, bueno, i aviam si algú, pues, se'n recorda de mi com a entrenador i em vol fitxar. Doncs Manel, moltes gràcies i molta sort. A tu.